محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور دانشین ماں باپ، شریعت میں دو گناہ اتنے خطرناک، اتنے بھیانک ہیں کہ ان دونوں گناہوں کو چھوڑے بغیر، ترک کیے بغیر نہ تو کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے، نہ تو کوئی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دو بڑے گناہ کون سے ہیں جن کو چھوڑے بغیر نہ تو انسان کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ تو انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ پہلا ہے شرک اور دوسرا گناہ ہے بدعت۔ اور شیطان کی پوری کوشش ہے پورے مسلمان ہیں, اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھا جائے ان کی زندگیوں کو بہت زیادہ لیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ سر سے پیر تک شرکیات میں بدعات میں ڈوبے ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کی شرکیات اور ان کے بدعات کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو تنقید کرنے والے کو طرح طرح کا احساس ہو جاتا ہے. یہ ایک دور کا سب سے بڑا نہیں ہے. زیادہ پسند ہوگا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے کہ ایسا کر تم شہزاد نے یہ بات بتائی ہے, یہ صحیح ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتہ تھا کہ وہ اوپر کا دودھ دین کے نام پہ جو اس نے بات بیان کی ہے, آئے دن اسی کی جو فضیلت بیان کی ہے اپنے بیان میں وہ سچا ہے, تب جا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو مانتے ہیں. حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دین کے نام پہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی بات کرے, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ کوئی پیر ہو, چاہے وہ کوئی مرشد ہو, کوئی بھی بات کہے جب تک کہ اسے قرآن اور حدیث کے معیار پر فرق نہ دیا جائے تب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. صرف امام سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, امت کے کسی بڑے آدمی کی زبان سے نکل جانا کافی نہیں ہے. اس وقت میں اس حدیث کے اوپر اس بات کے اوپر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور قرآن حکیم کی میزان سے اس کا کریکشن نہ ہو. کریکشن کرنا یہ ہے کہ تعلیم نہیں کرنے سے بات کرے, اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کا مقام ہے کہ اگر شیطان کی بات کی تصدیق کر دی تو شیطان کی بات غلط بن جاتی. یہ ہے بشریت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہہ رہے ہیں, دنیا کی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو تصدیق کیا مان بھی سکتے ہو اور نہیں مان سکتے, اختیار ہے. لیکن جب رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کا ایک ایک حکم مضبوط جواب ہے. کئی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں بتاؤں میں نہیں پیش کرتا ہوں. پہلے کے لیے لو لا چاہیے کارکتا ہوں پولیس کی بڑی محبت ہو گئی تھی پہلے سے, ایک آدھے میں تو ان کی درجیت سے تھی, تو وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے جاتے تھے, وہ دونوں روح تشکیل ہو جاتی تھی اور آنسو ان کے داڑھی کے اوپر گرتے رہتے تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ دیکھ رہے ہو کہ پولیس فریدہ سے کس قدر محبت کرتے ہو, فریدہ کو دیکھ رہے ہو کہ مدین سے کس قدر نفرت کرتی ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فریدہ کو بلا کر سمجھائیے. آپ نے ان کو بلایا لو راجا جی, لو راجا جی ان کو کہا کہ اللہ آپ رسالت کی طرف ہم بول رہے ہیں, آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں تو کر لوں, اور آپ نے فرمایا انما ہدایت کا, میں صرف سفارش کر رہا ہوں, میں حکم نہیں دے رہا. تو حضرت مرینہ نے فرمایا مجھے اختیار ہے, آپ کو مشورہ نہیں مانتی, نہ آج کل اس بارے میں مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو مشورہ دی. یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ آپ اگر دنیاوی پلیٹ فارم سے کوئی بات کہیں تو اس کا مانا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مانا واجب سے بات تو تسلیم کرنا ضروری. تو ہم سے سنیے اور پھر اٹھایا جاتا ہے شبہ کو پیدا کیا جاتا ہے, پہلے ان سے سنیے, اس کے بعد وہ شبہ ہوگا ہی تو بہت اٹھایا جاتا ہے. Yeah. طرف تم مٹاؤ گے تو تم مارے گی. اگر شاہ سنچار ہو گیا ممن شاہ کا پتہ ہے جس آدمی جا سکے تو شیٹ کیے ممن شاہ نے سنجوگ کی لگی نہیں جو آدمی کوئی جگہ کرتا ہے میں اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب دیکھو دھاگا بنا ہوا ہے دھاگا کا یہ دھاگا کہاں ہے بولے اجمیر شریف کا دھاگا. یہ دھاگا کہاں ہے بولے گلبرگہ شریف کا ہے. یہ دھاگا یہ بنی نواز کیا جایا ہے اور یہ دھاگا بندر نواز کیا جایا ہے بندر نواز چلے گئے گلبرگہ غریب آباد کر رہے تھے اجمیر. یہ وہاں کیا ہے مجھے پوچھا جائے کہ دھاگا جو تیرے ہاتھ میں بنا ہوا ہے یہ جو تمہیں لٹکا رکھا ہے ابھی جو بولتی ہے انہیں کو لٹکایا ہو تو اللہ نے کسی کے حوالے کر دیا مجھے. اب یہ ڈوڑا تیرا کیا بنا لیتا ہے یہ دھاگا تیرا کیا بنا لیتا ہے بگاڑ لیتا ہے بگاڑ بنا لیتا ہے اللہ سے حوالے کر دیتا ہے ڈوڑا کیا بنا لیں گے کیا بگاڑ لیں گے. تو یہ گنڈا بنانا اور گنڈا پہننا بنا کے بات دوسری اور پہننا بنا کے دوسری. اور جو آدمی جو چیزیں لٹکاتا ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہی نہیں لٹکاتا ہے جو وہ بھی مشرق ہی ہے. یہ تو گنڈا بنانے والا گنڈا پہننے والا دونوں مشرق ہے جس عمل نے مشرق بنا دیا. اچھا ایک ادھی طور وہاں اس بدل میں آتے جو ہم یہ رسول اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے یہ رسول جو آج زباره الرعب الذي يستعين بالغير يقال له الرعب. ثم من اتى الرعب نبي صلى الله عليه وسلم ما الذي بابا كفايه الرعب کے مفہوم میں تمام بھومی لوگ آیا جاتے اور بھومیوں میں دونوں بڑھ وہ جو پنجرا جی رہتے ہیں پنجرا اس میں ایک توتا ہے توتا پیر ہے توتا اس کے سامنے بہت سارے بچے پڑے ہوئے تھے چٹیاں پڑے ہوئے اب وہ پنجرا کھولتا ہے تو توتا وہ میں سے نکلتا ہے بےچارا توتا کیسا بند ہے ادھر ادھر خود اپنی خدمت دار ڈال دیں اور لیکن وہاں کی ادراک نہیں ہو, ادراک تو کہیں نہیں ہوگا, یہاں سے وہاں یہاں تو دیکھ نہیں سکتا, وہاں ادراک نہیں ہوتا, ادراک ہوتا تو مطلب پورا نہیں ہوگا, وہاں صرف نظر ہو. جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ادراک نہیں کر سکتے, نظر لگا رہے پورا نظر لگا رہا بھاری کی طرح, لیکن بھاری کی طرح پورا پورا نہیں ہو, لیکن ہم بھاری کی طرح نظر نظر آئے گا. تو دنیا میں تو دیدار ناممکن ہے, جو آپ سے تم سے ہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے رکھا کو دیکھ کر خود بولتا ہے, اور حضرت عائشہ دلیل میں لا رہی ہے یہ ہے نہ تم کو رکھا ہے آگے بھی دیکھ سکتے اور آگے بڑھا رہی ہے عمر کا اچھا سکا ہے اجاڑا ہو گئے, اور جو آپ سے تم سے بیان کرے کہ نبی کو غلط کہہ نہیں تھا فقط کہہ وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ مجھے کیوں اس نے کہتا تھا پتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غلط کہہ نہیں. یہ حدیث دو بچوں کا کرتی ہے, جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ محمد اللہ تعالیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ غلط عقیدہ ہے, اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کو غلط کہہ دیتا جھوٹا عقیدہ ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے وہ. دو مسئلے کا ایک حدیث لکھ رہی چاہیے, یہ حدیث لے جاؤ آگے حدیث وارث ہے اپنا جو دیو نام کا آنا کا نام کا حدیثیں پڑھے سب کو معلوم ہو, حدیث پڑھتے ہی بچوں کو نام یاد نہ کرتے تھے, سارا نام ہوا میں اڑے سارا نام پانی میں چل رہے, ارے میں ہوا میں جب اڑ رہے کیا اس کو آیا ہوا میں اڑے کی پریکٹس کرے ہیں پانی میں چل جائے, پریکٹس کریں گے پانی میں چل جائے کیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہوئے تھے, تو صحابہ کرام نے کہا کہ قرآن و سنت کا تعلق ہے, قرآن کی ہم نے اپنے بچوں پر ڈالا مناسب نہیں سمجھا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے نہیں تھے, اس حدیث سے تو مستمر ہوا استنباط ہے, بلکہ باتیں استنباط کو بھی نہیں کر سکتے, لیکن ایک حدیث سے میں اس کو اور کنفرم کر دیتا ہوں. حدیث حدیث اس طرح ہے, وہاں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من مخلوق بدر. رواه مسلم في كتاب الصحف, حضرت امام مسلم صحيح الكتاب في كتاب الصحف کے اندر یہ روایت مسلم کی نقل ہوا ہے. حضرت عائشہ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بات ہے کہ تمام ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا اور تمام جنوں کو آپ کے شعبے سے پیدا کر دیا. ملائکہ نور, کلی قتل ملائکہ میں نور ایک کیٹیگری ہوگی, فرشتوں کو آپ نور سے, وہ کلی قتل جان میں مارا زمین نہ دوسری کیٹیگری جنوں کو آپ کے شعبے سے تیسرے بچے سے آدم, وہ کلی کا آدم زمین کو ممکنہ لگوں اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہیں بتا دیا گیا اور آپ قرآن میں جگہ جگہ بس کیا کر کے مٹی سے بنایا گیا اور حضرت آدم جو بنا دیا یہ آپ بتا رہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے ہیں, اس لیے کہ کیٹیگری تین بتا دی گئی ملائکہ کی جنات کی اور آدم اور آدم اور جہاں آپ نور کے بنے ہوئے ہیں, ورنہ کیٹیگری جو بنائی گئی ہے یہ کیٹیگری خبر سے مدد کر لیتے الٹی پڑی ہوئی ہے مسئلہ بات ہو. یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائرے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو سلسلے میں بتا رہا ہوں ایک حدیث پاک کے لیے حدیث کس طرح ہے. وہاں آپ کی جائے تو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدا تھا اور نہ فرما اور نہ ہوا وہ نہ ہم نہیں فقیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليصلي سجدتين ركعتين ثم تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. رواه مسلم في كتاب المصاحف. امام مسلم سجد سبع في كتاب المصاحف ثلاثه. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی. حضرت یہ کہتے ہیں کہ یہ بس میرے طرف سے ہوا ہے تو آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ نماز میں کچھ زیادہ کی ہو گئی اپنے سمجھ دو ان کا کہنا ہے رسول اللہ کا تین رکعت کا نماز ہم چار کر رہا ہوں چار رکعت پانچ کر رہے ہیں تو نماز کو کچھ زیادہ کی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, ان نماز بشر مثلکم میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. کیا کہہ کر ایک بات بولوں کہ بشر تو ہے لیکن بشریت میں سب سے فائز ہے تو بشر بھی لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح ہمارا سجے ہیں. تکلیف میں تو برابر ہے, خلق میں تو برابر ہے, لیکن خلق میں بہت فاصلہ ہے. ورنہ جیسے ایک کاغذ ہو زمین پر پڑا ہوا اس پر کچھ لکھا ہوا ہے, ہم اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو دانا وانا لکھا ہوا اس کو کیا کرتے ہیں اڑا کرتے یوں پھینک دیتے کوئی انسلٹ نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں اس پر نبی کا نام لکھا ہوا ہے یا اللہ کا نام لکھا ہو جو کوئی آئے لکھی ہوئی ہے تو بڑے ادب سے جا کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے چاہے وہ کسی نے اس کا ترجمہ ہوا ہو تو اس کو ہم اٹھا لیتے اور بڑے ادب سے اس کو رکھ دیتے. دیکھو کاغذ دونوں برابر ہے, وہ کاغذ کی کاغذ جس پر دانا لکھا ہو اور وہ کاغذ کی کاغذ جس پر اللہ کا نام لکھا ہو کاغذ دونوں برابر ہے, لیکن ایک پر کسی دانا لکھا ہوا ہے اور ایک پر اللہ کا نام لکھا ہوا جا رہا یہ لکھاوٹ کی وجہ سے دونوں کاغذ دونوں طرف ہو. ایسے ہی فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں تو برابر ہے لیکن مرتبے میں کوئی آدمی اب تک آپ کی گھر سے پاکوں بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محسوس کروں گا. پہلے یہ جو ہدایت آئی ہے جن کو میں رد کرتا کروں گا. ان میں ایسا ہو گیا ایک کے شرک اس لیے کہ یہ آیت کہہ رہا ہے وہی اب تک تم وہاں بزرگ فراہم کا آپ کی بدل ہوتا ہو اللہ تم کو اگر کسی مصیبت میں ڈال دے تو کون ملے اس کے علاوہ تو مصیبت کو دور کرے وہی اب تک تم وہاں بزرگ فراہم کا آپ کی بدل ہوتا ہو اگر اللہ تم کو کسی مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو مصیبت کو تم سے دور کرے تو یہ کہنا کہ بابا میرے کسی کی شرک نہیں ہے اللہ کی